أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دا سورة بقرة دا دریم سپارہ دا آیت نمبر 256. لا اکراہ فی الدین، نشتر زور کول پمنلو د دین کی زور نشت دے، عقیدہ کی زور نشت دے. سوال دے مخ کی سورہ بقرہ کی مخ کی ذکر شوی دا خزنہ میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه. هل تقول ومني فمزبوط يا سرا بطاقت سرا دلتوي زور نشت دي زان فوهكا. هل تا زور پا احكاماتو كيو ایمان دی راوڑه دی حکمونه با بیا منی، ایمان ندی راوڑه قیده سمه ندا کافر دی بیا زور نشت دی. دا د مخ کی آیات سره لگی چې عقیده پا زړه کی دا او پا زړه باندی زور نشی کی دی، یا دا قتال و انفاق سره لگی چې قتال وکی جهاد وکی و انفاق وکی د فار د دفاع نه د فار د اکراه. زبردستی د فاره مکوا دفاع د فاره وکا، اکراه زور لگول په منلو د دین کی زکه نشته دی چې د ایمان تعلق زړه سره ای او په زړه باندې جبر زبردستی نشی کې دی. بل دا چې د ایمان خوبی په ډاګه دا ټول خیر خیر دی، نو جبر ته څه ضرورت دی؟ وګوره جواهر القرآن 126 صفحه 1 جلد. د جهاد مقصد هم دا دی چې د دنیا نه ظلم او ستم میټاو شي، زما استاد خور او لور لوبټه په سر شي، حیا عزت پځې شي، او عدل او انصاف او امن و امان قائم شي. واقعه واورا، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو نصرانی بوډۍ ته د اسلام دعوت ورکو. هغې وویل زه خو بوډۍ یم، مرګ راته نږدې دی، نو اخري وخت کې اوس خپل مذهب د خپل دین نه ما ولې اړې، ولې د خپل دین پرېږدم؟ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے الله، اے زما ربا، ته گواشه. او دا آیات تلاوت کو، مطلب دا دی جاغه مجبوره نه کړه، ویل کنه ته زما یوه سپېړه نه کېږي او په ایمان را وړلو کی هغه اکراه نشته دی، زور نشته دی. الله ته گواشه چې ما خپل وس او کوشش زه کوم، خو اکراه په دین نشته دی په عقیده کې. لا اکراه په دین، نشته دی زور کول په منلو د دین کې. قد تبین الرشد، یقینا ښکارا شوی د سملار من الغی د گمراهینا. فَمَنْ يَكْفُرْ، نُچَاچِ كُفَرُوكُمْ بِالطَّاغُوتِ فَبَنْدَگَئِ دَمَا سِوَادَ اللَّانَا. سان سکسان پا دیجئے کی دا مانا کئی وی دا تاغوت نمورا دا غا شیطان دے، شیطان دے. وی که هر سوک وی دا مانا کئی چی اغا معبودین چې دا غي عبادت کیږي د الله نه علاوه، نو وای دغه سړی کافر دی، فتوا د کفر پی لګولې ده، دا غلطه ده چې ته کافر وې نو جواهر القرآن والا هم دا ذکر کړی دی هغه ته کافر کو. علامه ابو الفداء ابن کثیر رحمه الله هغه ته بیا کافر کو. نو ځان په دې ځای پوه کا ټولو تفاسیرو والا د دې معنا کړی ده چې دا هر هغه معبود ته وی چې د الله نه علاوه د هغې عبادت کوي، هر هغه څوک چې هغه سرکشی هغه سرکشی او خلک د هغه عبادت کوي، نو دغه کسان دا معنی کوي وینا عبادت خو د عیسی علیه السلام هم شوی دی، د علی رضی الله تعالی عنه دغه شان دي، څوک د ملایکو عبادت کوي او څوک د نور نیکانو بندگانو عبادت کوي، نو دا هو هغه کافر شو. نه نه، هغه چا د دینه مراد هر هغه څوک دی هغه معبود دی چې هغه په دې خپل عبادت داخله چې د عبادت کوي په دې باندې دا خوشاله ای رضا بی، نو دینه مراد هغه دی لکه عیسی علیه السلام هغه د څوک الله وی نو هغه خو په دې باندې خوشاله نه دی، هغه د دې وینا او دعوت خلکو ته نه کوي چې زه ستاسو الله یم رب یم. نه نه، دا د خلکو غلطي ده، هغه معبود چې دغه عبادت کیږي خو هغه په دې باندې خوشاله نه دی، نه مراد هغه معبودین دي. نو فرمایي فمن یکفر بالطاغوت چا چې کفر وکو په نه هر نا پرمان باندې، یا چا چې کفر وکو په هر باطل باندې، یا چا چې کفر وکو په هر یو نا پرمان باندې، ویؤمن بالله او ایمان راوړو د الله په توحید باندې، د الله توحید خلقو، فقد استمسک بالعروة الوثقی، فقد استمسک په تحقیق سره د منګولې ولګولې، بالعروة الوثقی په کړۍ مضبوطه باندې، هغه کړۍ مضبوطه باندې د منګولې ولګولې. الله رب العزت دلته کړۍ ولې ذکر کړی ده؟ دا د دې وجې نه چې په دې عربو کې مخکې چې څوک به کوی ته ولیدو نو یوه رسی به مضبوطه رسی به ورته ورکښته کړه، هغې ته به یوه کړۍ جوړه کړې وه یا د لرګي نه یا د اوسپنې نه، نو چې ښکته به ورکوزه کړه نو هغه سړی به کړۍ ته وخوته او بره به رسی مضبوطه ونیوله، نو برابر هغې دغه کړۍ به د سره نه ماتېده. نو یا مثال په طور د اوسپنې یوه کړۍ چا په لاس کړې ده، ته ورته ډېر زورونه کوه خو هغه نشي ته مشو کولی، خو چې کله تا آغا دغه د شوکولو قص وکي او دغه شانتي ګلندر راوړي یا کټر پسې راوړي، نو بیا هغه کټ کیږي. خدا چې کله تا په دې باندې مضبوط منګولي ولګولې، مثال په تور چې وړون سړی دی هغه چې کله جماعت ته ځي ځان له رسی تړلې جماعت ته پوری، نو دا به دقه رسی نیسي جماعت ته به ځي او بیرته به راځي، نو دا رسی د دین مراد سوالمه کرام دا هم ذکر کوي چې هغه جنت ته چې جنت تلاړي جنت نه بیرته راوتل نشته، دا رسی بیا نشو کیږي. مثال د ړون په شان تیرې څنګه چې هغه جماعت ته په دې رسی باندې دی او زمون تقب کړي او بیرته راځي، نو دې رسی له چرتم شو کېدل نشته دی، نو چې کله جنت تلاړي نو جنت ته بیا ستاره وتل هم نشته دی. عروه معنا بالعروه الوثقی، هغه عروه معنا سلور پنځه معناګانې کوي علما کرام. اول نمبر معنا سنت د نبی علیه الصلاۃ والسلام، سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، تفسیر ماوردی دا معنا کړی دا. دویم معنا ذکر کوي چې الاعتقاد، هغه اعتقاد الحق، حق عقیده، هغه ته عروة الوثقی. دریم معنا کوي چې دینه مراد الایمان دی، ایمان باندې مضبوط ځان راونی سا، څنګه چې دا کړی مضبوطه ده نو دا شان دې دا ایمان را مضبوط کا. څلورم معنا کوي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي چې دینه مراد القرآن دی، قرآن مضبوط کا ستا به کامیابی شي، هغه دنیا کامیابی او آخرت کامیابی به تا ته میلاو شي، خو چې کله تا په دې عروه الوثقی دا قرآن تا مضبوط کو. او پنځمه معنی کوي چې هغه توحید عقیده ده، هغه صحیح عقیده ده. نو الله فرمائی و یؤمن باللہ جیمان روڑی دا اللہ پا توحید باندی فقد استمسکا او با تحقیق سرا دا مضبوط ونی ولا بالعروت الوسقا دا منگولی ولا گولی پا کڑی مضبوط باندی لنفصام لها نشتر شکی دل دا غیلرا کتو تا دیر زورو نکی خدا نشکی گی دا دیر مضبوط کڑی دا دا خلکا چی آغی کڑی تا لارشی چی آغا جنت دے آغی نبیارا وطل نشت دے واللہ سمیعن علیم اللہ تعالی اوریدون کیو پویا دے وس دا غدو فرقو بیان کئی اللہ ولی اللذین آمنو اللہ تعالی دوست دے اللہ تعالی معاون دے دا کسانو چی آغی ایمان راوڑے دے آغی ایمان قبول کرے دے یخرجوهم من الظلمات الى النور بابا راوباسی دیو دا چرونا رنا تا ارزه کی دا ظلمات اولی ذکر کرے دے زکا چی تیاری دیری زیاد دی شرکیات زیاد دی سوک چی دا ایمان نا علاوہ دا توحید نا علاوہ پا نور دینونو باندی ناغا حیران او پریشان دی چی کم اومنو دا اومنو کدا اومنو آغا توی تیاری در تیاری دی هر طرف تا دنیا کی هم پا تیارو کی دے آخرت کی با هم پا تیارو کی نو من الظلمات الالنور دا تیرون رنا تا شرکی دا شرک نا توحید تا والذین کفرو او آگسان چیاغا کافران دی اولیاؤهم الطاغوت دا دوستان دا شیطان دی یخرجوهم من النور دیورا باسی درانانا ایل الظلمات اغتیارو تا دا غید کوشش دے چی تا تیارو تراولی او تا پخپل شرکیاتو کی علم کی دا دے توحید دا رنا نتاو باسی او دا قرآن ټول رنا رنا دا کدا تا خپل اگلاس تا سترگی برنا شی تا تا با باطل او حق معلوم شی دا هر سیز پتا بتا تا ولگی نا غید کوشش کئی چی دا رنا ستان واخلی چی کل قیامت شی نو بیابم دا غا موحدین و اغا جنت و علو سر رنا بی اغا دوزخیان با ارتوی چی منتلک صبر وکی چی نقت بیس من نوری کن منگستاسو نن رنا واخلو اغا جنتیان با ارتوی قیل ارجعو وراکم فلتمیسو نورا لاشی زن رنا راولی نو بیاب رازی زمون رنا ستاو دا پارا پایدا نگرزی اغا ستاو دا پارا پایدا نکی نو حال تی بم دا موحدین سرا اللہ رب العزت رنا ور کڑی رنا باور سرائی او دا با بیا حال تی افسوس که خوال تی با تیاری در تیاری لکه سنگا چی نبی علیه صلاة و سلام مکم و کرمه کی او اول سر کی منگا مثالون ذکر کڑی و اللہ رب العزت فرمائیلی چی دا دی مشرکان اغا رنا تی بوتلا او دیو پا تیاره کی پادشو از کروٹی پادشوی نو پا غیبا نگرزیدل او پار زیکی اقپی بی ورسو دولی نو دا شان تی دیو دا مشکلات سر مقامش و اغا رنا تی لارا مدینه منوری تا نو فرمائی اولائی که اصحاب النار دا کسان دور والا دی دور والا مرگری دی هم فیها خالدون دیو با پا دی که همیشه دا پاری دانا چی او سور دی میاش پای دو میشتی نانا عقیده بی دا توحید نوان و عبد العباد دا پارا با پا جهنم کی اخیره کی دا تنبی دروازه با ولگی او بلکل مکمل طول عمر دا پارا با پا جهنم کی اللہ رب العزت دی زمان اصطار توحید عقیده برابر کی اللہ دینا اصطار توحید عقیده نصیب کی لا اکراہ فی الدین نشتر زور کول فدین کی یا دا دین مانا عقیده ان کولیشی نشتر زور کول فاقیده کی قد تبین الرشتو بتاخی سراخ کارشوی دا لارد کامیابی من الغیی دا گمراحینا فمن یکفر بتواغوتی نچاچی کفر وکو پہر نا فرمان باندی یا پہر معبود باطل باندی یا پشیطان باندی دا عام عمومیت دے پدی کی ویومن باللہ ایمان رولو فیو اللہ باندی فقد استمسکانو فتحقیق سرا منگولی ولگولی دا بالعروت الوسقا پاکڑی مضبوط باندی لانفصام لها نشت دے شکی دل دا غیلرا واللہ سمیعن علیم اللہ اوریدن کے فویدے اللہ ولی اللذین آمنوا اللہ دوست دا کسانو دے چاہی ایمان راوڑے دے یو خریجو ہم راو باسی دیو من الظلمات لنور دا شرکیات نارناتا دا تیرون رناتا والذین کفروا کسان چی کافران دی اولیاؤهم الطاغوت دیو دوستان دا شیطانانو دی دوستان دا غباطل پرستو دی یخرجونهم من النور الى الظلمات راو باسی دیو دا رنانا تیروتا اولائک اصحاب النار دا کسان صاحبان دا اور دی هم فیها خالدون دیو با پدی کی همیشہ دا پا رہی جا لا اکراہ فی الدین نشت دے زور کول پاقیدہ کی قد تبین الرشد و تحقیق سرا خر شویدہ کامیابی من الغیی دا گمراہینا دا سرکشینا فمن یک قرب تواغوتی چاچی کفر وکو چاچی انکار وکو دا ہر نا فرماننا و یؤمن باللہ مانے راولو فیو اللہ باندی فقد استمسکا بتحقیق سرا دمانگولی و لگولی بالعروت الوسقا فاکڑی مضبوط باندی لن فی سام لہا نشت دے کٹکی دل حغی لرا واللہ سمیعن علیم اللہ وریدن کے فوئے دے اللہ ولی اللذین اللہ معوین بغ کسانو دے چی مانے راوڑے دے یخرجوہم من الظلمات لنور راو باسی دیو دا تیرونا رناتا والذین کفروا کسان چی کافران دی اولیاؤہم الطاغوت دیو دوستان دا شیطانانو دی یخرجونہم من النور الی الظلمات راو باسی دیو لرا دا رنانا تیروتا اولائک اصحاب النار دا کسان دا ورولا دی هم فیها خالدون پدیکی بدیو ہمیشہی